دیو خم مسلمان کامل مسلمان دا نخ ده چې دې د خپل مسلمان اور د پاره هغه صفخی چې کم خپل ځان د پاره پخی یا مسلمان اور دنه مشوره وړي دې خم مشوره ورکی دا سه مشوره ورکی چې کم مشوره د خپل ځان د پاره پخی خم مشوره ورکی د خلوص پر خلوص مشوره دی ورکی عمدا سه چې کم نه کې مسلمان اور خکیږي مخ په ترکی نو مجاید دې چې ورسره حسد کې دې په خوشحالي دا د یو خل مسلمان نه خلک.